हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर मिश्रा हूँ। हाँ जी, मैं आपकी वाइफ बोल रही हूँ। ओके, कंग्रेचुलेशंस, योर हस्बैंड गॉट प्रमोटेड। हाँ जी, प्लीज इन्फॉर्म हिम कि नेक्स्ट वीक ही उन्होंने ज्वाइनिंग है एंड ही हैव टू गो अमेरिका। ओके, थैंक यू। वे मन जी हो गईया मेरे करके चंदरी जई, गल गल ते खड़ जावे अख भर के चंदरी जई। वे मन जी हो गईया मेरे करके चंदरी जई, गल गल ते खड़ जावे अख भर के चंदरी जई। रब जानदा है तू किए मेरे लई, ए महल मोहब्बत दा गल्ला नाल चिणिया नहीं। ओ मैनू पुछदी रहिंदी आ मैनू किन्ना प्यार करे, मैं हके कह देवा कदे गिणिया मिणिया नहीं। मैं हके कह देवा कदे गिणिया मिणिया नहीं। मैं हके कह देवा चढ़िया रहिंदा। तैनू देख देख वजदे मेरे तान पूरे कन्नी, तेरा इश्क हवावां च फिरदा ए किणिया नी। ओ मैनू पुछदी रहिंदी आ मैनू किन्ना प्यार करे, मैं हके कह देवा कदे किणिया मिणिया नहीं। मैं हके कह देवा कदे किणिया मिणिया नहीं। मैं हके कह देवा। मुल पा गई जिंदगी दा तू संग जीत जदों चुनिया। वादा है तेरे ना चणकोइया वाले दा, हो मेरा सा आखरी हो जो तेरे ना नाल रिणिया नी। ओ मैनू पुछदी